غيرنا والله خبير بما تعملون الله پاک خبردار دے په خاص باندې چې تاسو کوم عمل کوئ دا خود به ترجمه ته مولا بولې کنه یو ترجمه بس شي تاسو ته معافي کړی ده نه بس نه مخه پکېږي دویم دا چا پورې متعلق شو پاسا به کوم پورې او د دې وروسته الله تحدثونه به کوم ورته ما خزن والی آینده زمانه کې چې تاسو بیا سټیم نه استعداد پوه شئ باندې آینده زمانه کې به تاسو خفګان نه کوئ وس بلا تفسیرونه پکې بلا توجیهات شوی هو زمان نظر مطابق تیرے دونوں پکې کلی توجیهات نو نشته دي دا لګول کیږي فاصابکم غم بغم تبا تاسو ټول له ټول خلاصو وها هنا توجیهات اخر پدا ده کې نور توجیهات هم شوی دي نمبر ایک اللہ زائد فی لا تحزنو اللہ زائد فدی لا تحزنو کی دا لام چدی دا زائد دی نرست لام سر بسکے ولا ما اصابکم رستم لام را غلی کرنا ایس را بیسکے نوچی وفی لا ما اصابکم پائی کم زائد دی اللہ مزائد فی لا تحزنوا وفی لا ما اصابکم فمعناه معنا بیدش دا استاسو دریم معنا خلیها دو تاسو دوا فٹ فٹ فمعناه معنی بیدا سے بفی أصابكم غمنا فوت المال أصابكم غمنا لأنت كده دي غمنا سيش مرد فوت المال تستاسونا مال فوت بغمنا اي الجرب بجراحتنا اي الجراحت زخم نو اللام خوفا کی زیادی شکر لا تحضنو کی لام سشو زیادی شکر زیادی خوفا کی بیا بناخ لیکن مانا کی نو بیا بیتر جمعنا سشی کہ تحضنو على هذا التکلیف کہ لکے لا لا ہوتی لارو لکے تحضنو على هذا التکلیف لکے تحزنو على هذا التکلیف چتا سو خفشے پر تکلیف باندے نو چی خفشے نو پیدا پیدا رو جی تراعو اتباع النبی تاسو بیا خیر سے تیرے تابداری دے نبی علیہ السلام تاسو بیا خیر سے تیرے تابداری نکہ چی او کس گزار نہیں کھول دی دے سر احساس نہ پیدا کی چې دې گزارو خو بیا سره احساس پیدا شي او هو دا غلطي وشوه خو شنو ده د مړه ځان سپین دې دي مړه ځوان یې خپل سپین هغه نو مکه چګیر دي اخړ اخړ سپین دا هغه زه دې ته درم دا کسره دونه چوکا وا سپین به ور پرې خو دا چا به روه ته د بولدا سره تاسو ورک کنه ما چې دې څه مطلب دې نو ما هغه مور سره مړه ځان خو یو ما مې له سپین چیرې دې ته تاسو ورکې یو سې دې غلطي وکړي وېدا ورته سوال کوم نه مې چې ترټا سوال نه کوي دا ته بیا غلطي احساس نه کوي وې دې بیا غسه شو نه وي خل دې دا انسان چې بیا یو خبره زور شي دا دې لپاره چې دا څه پیدا شي احساس پیدا شي چې نور ته به درې سی وکړي لیکن تحزنوا على هذا التکلیف دا فرض دی چې تاسو خفه شئ پر تکلیف باندې وتراعوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ام لیکه دا او تاسو بیا خیال ساتي ډېر د تابعدارۍ د نبی علیه صلوات والسلام نمبر دو یا کہ لا تحزنوا بفوت المال كي لا تحزنوا بفوت المال. كي لا تحزنوا بفوت المال ولا بحصول الجراحة. كي لا تحزنوا بفوت المال ولا بحصول الجراحة ولا يبقى معكم. ولا يبقى معكم في المستقبل. تصور المال والجراحة. تصور المال والجراحة. إلا تصور اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مگر تصور تابع دار النبي عليه الصلاة والسلام. يو بل ما دنا دم لگا مزنا کرا اگدا دا تاسو په چمو توجه شئ. تاسو ته د غم د پاسا د غم خبر درکو د پار درې چې تاسو خپه نشئ. د صحابه کرامو حوصله چې وا نو د ډېر زیات په دې خراب شو چې د نبی اسلام د قتل اوازه وشوه. د قتل اوازه وشوه د دې کې زخمیانو مو او ډېر دغه حالت جوړ شو. خو چې دې دمونه شنه نبی اسلام هغه د اواز کې وفات شوی ده نه د دې هغه نور غم څه شو ختم شو. هغه نور غم څه شو ختم شو ځکه چې لوی غم څه شو تیر شو. نه بل غم داسې چې بل هغه څه پروا نه وه. داسې کېږي ډېر بجي بشري ګاډې اړولې دي نو اوهو درس خو بل جوړ شي بیا ودي نه ګاډې خراب شوی دی استا بچي بچي مکمل نبی در ریکا ساقم سشی ختم شی او دیوی چی ساڑی بچ تنه گاڑی بکی گاڑی بندونو پیدا شی. والله خبیر بما تعملون. دا با اس سوی تشتا نمبر تینا اصابکم غم غزیم. اصابکم رسیدی رو تاسو تا غم غزیم عبد العظیم نه غم عظیم رسیدلو تاسو ته غم لوی. دا لوی غم شو دا څه شو دي. هو خبر شهادت النبی صلی الله علیه وسلم. هو خبر شهادت النبی صلی الله علیه وسلم. مع الغم هو فوت المال. وحصول الجراحة. والقاعدة أو قاعدة دادا إذا ذهب الغم العظيم. إذا ذهب الغم العظيم حركة تلوي غم لارشي فيسهل الغم الحقير بأسان شي غم وروكي. أو وروكي بأساني هو غد غم شي تلرشي يا وروكي سي أساني. ته شیطان چې کله आवाज خور تکو چې بیا ان محمد ان قد قتل ابو سفیان اعذنا بیا چې والی فقال افیکم محمد آیات تاسو کشتر محمد فقال لا تجيبوه نبی اسلام په جواب ورکړه عمر سره جواب ورکړه ثم قال افیکم ابو بکر وی تاسو کې ابو بکر شتره افیکم عمر فقال لا تجيبوه نبی اسلام جواب ورکړه فقال ابو سفيان اعلو هبلو لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه وصار ورك جواب نبي وتدي جواب ورك في الله اعلى واجل لنا المولى ولا مولى لكم وي الحمد لله ده دو ترجمه من ترتيب بس نوتي سونو باكيتو جي هاتواي